był program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 20 czerwca, jest 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. W stronę Izraela lecą rakiety z Iranu. Do Polski wieczorem wróciła kolejna grupa ewakuowanych. Donald Trump zmienia ton w sprawie Iranu, daje Teheranowi 2 tygodnie na negocjacje. Rzeszów pomaga ofiarom pożaru bloku, mają wsparcie psychologiczne i materialne. Iran wystrzelił rano rakiety w stronę Izraela. Jedna z nich spadła na miasto Beerszewa. Nie ma informacji o ofiarach. Uszkodzonych jest kilka samochodów, podają izraelskie media. Poranny atak się zakończył. Mieszkańcy mogą wychodzić ze schronów. Wieczorem do Warszawy wróciło 65 osób ewakuowanych z Izraela. Akcję koordynowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Ewakuowani dziękowali za sprawnie przeprowadzoną operację. Nie kryli radości, że opuścili strefę konfliktu. Ewakuacja wyglądała bardzo dobrze. Mieliśmy telefon, żeby być o 6 rano w Tel Awiwie. Autokar zawiózł nas na przejście graniczne z Jordanią. Po drodze mieliśmy ewakuacyjny stop, bo był alarm. Musieliśmy się chować pod wiaduktem. Postaliśmy tam chyba z pół godziny. Później pojechaliśmy na granicę z Jordanią. Tam się trochę zeszło, była ta cała papierologia, ale i tak wszystko było świetnie zorganizowane. Czekamy na spotkanie z żonami. Cieszymy się, że żyjemy i że udało nam się bezpiecznie wrócić. Podczas tego uderzenia rakiety, które uderzyło 150 metrów od mojego domu, także na szczęście byłem w schronie, poczuliśmy wszyscy naprawdę to uderzenie, także myślę, mogę powiedzieć, że cieszę się, że dzisiaj jestem tutaj i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak wszystko zostało zorganizowane. Do tej pory do Polski z Izraela i Iranu ewakuowano ponad 200 osób. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wyklucza dalszej pomocy. Dziś ma podjąć decyzję o ewentualnej organizacji kolejnych ewakuacji. Z Izraela chce się dostać jeszcze kilkudziesięciu Polaków, informuje wiceszefowa resortu dyplomacji Henryka Mościcka-Dendys. W tym momencie mamy jeszcze grupę osób, które sygnalizują gotowość wyjazdu, ale chciałabym też Państwu przekazać, że my właściwie takie telefony odbieramy stale. Nie wszystkie osoby zawsze korzystają z tej możliwości ewakuacyjnej, więc postaramy się dopasować zarówno okienko bezpieczeństwa, jak i nasze możliwości logistyczne do tego, żeby ci, którzy będą chcieli wyjechać, uzyskali taką możliwość. Rano w tej sprawie spotyka się zespół kryzysowy w MSZ-cie. Próbę dyplomatycznego rozwiązania konfliktu podejmą europejscy politycy. W Genewie z szefem dyplomacji Iranu spotkają się ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Zdanie w sprawie Iranu zmienił Donald Trump. Wcześniej mówił, że jego cierpliwość się wyczerpała, a wczoraj ogłosił, że daje dodatkowe 2 tygodnie na negocjacje z Teheranem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Od początku tygodnia Donald Trump sugerował, że jest coraz bliższe decyzja o zaatakowaniu Iranu. Prezydent USA przedwcześnie opuścił szczyt G7 w Kanadzie, wzywał Teheran do kapitulacji i zarzekał się, że dłużej nie będzie czekać. Mam dla nich proste słowa, bezwarunkowa kapitulacja, mam już dość. Jeszcze w środę amerykańskie media donosiły, że Trump już zaakceptował plany ataku na Iran, choć jeszcze wstrzymuje się z decyzją o uderzeniu. Wczoraj prezydent USA dokonał zwrotu. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje znaczna szansa na negocjacje z Iranem, które mogą, ale nie muszą się odbyć w najbliższej przyszłości, podejmę decyzję w sprawie dalszych działań w ciągu najbliższych 2 tygodni. Cytowała prezydenta USA jego rzeczniczka prasowa Caroline Leavitt. Biały Dom domaga się od Iranu zaprzestania wzbogacania uranu i rezygnacji z programu broni jądrowej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pomoc dla poszkodowanych w środowym pożarze bloku w Rzeszowie organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zginęła 14-latka, 8 innych osób jest w szpitalach. W sumie z 11-piętrowego budynku ewakuowano ponad 250 osób. Wszystkie osoby, które ucierpiały w wyniku pożaru, a potrzebują schronienia, będą mogły skorzystać z mieszkań interwencyjnych przy ośrodku interwencji kryzysowej na ulicy Skubisza 4. Maksymalny okres pobytu to nawet do 3 miesięcy. Mówi dyrektorka rzeszowskiego MOPS-u Joanna Wisz. Poszkodowani mogą także skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Linia telefoniczna jest czynna całą dobę. Od dziś służby socjalne będą kontaktowały się z mieszkańcami bloku, by ustalić, jaka pomoc jest im potrzebna. Więcej porzuconych i zagubionych zwierząt. Tak dzieje się podczas wakacji i długich weekendów. To czas, kiedy schroniska mają więcej pracy i często pełne obłożenie, przyznaje Albert Kurkowski z łódzkiej placówki. Uczulamy wszystkich, że najlepszą formą zabezpieczenia zwierzęcia przed zagubieniem jest jego zaczipowanie. My również prowadzimy takie darmowe akcje czipowania zwierząt właścicielskich, a także rejestracji tych czipów w bazie danych. Za porzucenie psa grozi do 5 lat więzienia, szczególnie jeśli towarzyszy temu znęcanie się nad zwierzęciem. Klimat. Niemal w całym kraju bardzo dobra jakość powietrza, dobra tylko w Koninie, Wrocławiu i w okolicach Poznania. Ponad 30% energii pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł, głównie wiatru. Sieć nie jest przeciążona, można normalnie korzystać z energii elektrycznej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Z każdym dniem tego długiego weekendu pogoda będzie coraz bardziej wakacyjna. Dziś na ogół słonecznie, po południu na wschodzie mogą wystąpić momenty pochmurne i ewentualne, bardzo ewentualne, słabe opady deszczu. Na termometrach okolice 20 stopni na ogół, a na wschodzie silny wiatr do nawet 70 km na godzinę. Dzień dobry, długi weekend trwa. Bawimy się, wypoczywamy i bardzo dobrze. Bee Gees, Wind of Change, rok 1975, album Main Course, ale grali. Zapraszamy do trójki. Rewelacja! Witamy w piątek. Tutaj same uśmiechnięte twarze Olgi Szućko, Karoliny Gonet, Pawła Turskiego i moja też uśmiechnięta, tak? Olga potwierdza, jesteśmy i będziemy do dziewiątej. Zaczynamy dobry dzień. Stereophonics z życzeniami i my się do tych życzeń dołączamy, ale mamy też bardzo konkretne plany. Powiemy dziś w porannym ZD3 o niezwykłym zjawisku. Młodzi ludzie wstydzą się, że posiadają mieszkania. W czasach kryzysu mieszkaniowego i sytuacji, w której bardzo wielu młodych ludzi nie może sobie pozwolić na mieszkanie, jest to temat sprawiający przykrość wielu ludziom i z empatią, którą posiadam, czasami po prostu jest mi ciężko wspominać, że jestem na tyle uprzywilejowana w życiu, że dzięki rodzicom mam miejsce, w którym mogę życie budować i tworzyć. No, najgorzej, gdy mieszkanie jest odziedziczone. Tak, to się dzieje, a więcej na ten temat po siódmej. Wcześniej będzie o pracy, no jakby łatwiej dziś akurat o pracy rozmawiać z pewnej odległości. Niemal 40% badanych chce, by ich praca miała poczucie sensu. Szczególnie widać to w młodszym pokoleniu. Czasem nawet na poziomie rozmów rekrutacyjnych zadają takie pytania. Jaki to ma sens? Jaki jest wyższy cel? Jeżeli tego impaktu nie ma, to potrafią zrezygnować z takiej oferty pracy. A już w 2018 roku w badaniu dwóch panów z Holandii wyszło, że Polacy w największym stopniu nie wierzą w sens swojej pracy. 14% z nas wtedy uznawało swoją pracę za bezużyteczną.

Przyjmujemy to trochę ciepła, bo poranek, no, wcale taki rześki tutaj przy Myśliwieckiej. Przegląd prasy. Oczywiście portale internetowe bardzo dużo piszą o wojnie Izraela z Iranem, między innymi Wirtualna Polska, choć tutaj skupiamy się na słowach ze Stanów Zjednoczonych. Donald Trump poinformował, że decyzję o ewentualnym ataku na Iran podejmie w ciągu 2 tygodni. W oświadczeniu przekazanym przez rzeczniczkę Białego Domu prezydent wskazał na istnienie znaczącej szansy na negocjacje z Iranem, które mogą lub mogą się nie odbyć w niedalekiej przyszłości. Jak powiedziała rzeczniczka Białego Domu, prezydent jest zawsze zainteresowany dyplomatycznym rozwiązaniem, jest głównym rozjemcą. Jest prezydentem pokoju poprzez siłę. Jeśli istnieje szansa na dyplomację, prezydent zawsze z niej skorzysta, nie boi się jednak użyć też siły. Na dwoje babka wróżyła, świat patrzy i czeka. Kilka dni temu mówiliśmy Państwu o planach Ministerstwa Rozwoju na obowiązek budowania nowych budynków z windami, ale też dostawiania wind w starych blokach. Portal Money.pl pisze o tej sprawie. Nawet 3,5 tysiąca spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych obawia się, że obejmie je rządowy projekt nakazujący montaż wind w blokach. To byłoby kuriozum. Po raz pierwszy w Polsce mamy wydać miliony z pieniędzy emerytów, którzy ich nie mają, ocenia Cezary Szerszenowicz, wiceprezes spółdzielni w Bielsku Podlaskim. A finanse są tu poważne. Jak podaje na swojej stronie internetowej firma Kone Polska, koszt budowy windy w bloku waha się średnio od 150 do 400 tysięcy złotych, ale może być drożej, zwłaszcza gdy mówimy o windach dostawianych do starych budynków. Portal Money.pl opisuje też kolejne problemy, jakie mogą się pojawić, na przykład z brakiem miejsca czy wymaganiami przeciwpożarowymi. Jednak Monika Niżniak z Ministerstwa Rozwoju uspokaja, spółdzielnie oraz wspólnoty nie będą miały przymusu montażu dźwigu. Dobudowywanie windy będzie konieczne tylko wtedy, kiedy ten obiekt będzie przebudowywany, kiedy będzie nadbudowywany lub kiedy będzie zmieniany cel jego użytkowania. Tak mówi pani Niżniak. Była godzina 6:40. Pojawił się tuż przy brzegu w Stegnie. Na taki enigmatyczny tytuł trafiłem na Onecie. O godzinie 6 rano w Stegnie było jeszcze pochmurno, a temperatura sięgała 15 stopni Celsjusza. To jednak nie odstraszyło niektórych turystów, którzy postanowili wybrać się na spacer po plaży. Jak możemy zobaczyć w serwisie Webkamera, pierwsi turyści pojawili się tam już przed godziną 7 rano. Co więcej, tuż przy brzegu można było zobaczyć pierwszy parawan. I to o ten parawan chodziło. Nie o niedźwiedzia, nie o dzika, nie o UFO, a o turystę za parawanem rezerwującego miejsce. Toż to nic nowego. Taka polska, świecka tradycja. Jeśli ktoś z Państwa właśnie w drodze na plażę z parawanem pod pachą, to proszę dać znać. 2 2 7 3. Twice, 'cause it's a Zapraszamy do reklamy. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Miłosny list, parę naszych zdjęć, niby nic, lecz to mała muszla w niej. Kaja wraz z zespołem zaprasza na kolejną odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Kaja szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Za chwilę będzie 6:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Iran zaatakował rakietami izraelskie miasto Berszewa. Jeden z pocisków uderzył niedaleko bloku mieszkalnego. Nie ma informacji o ofiarach. Na razie nie wiadomo, czy Berszewa była jedynym celem. Od tygodnia między Izraelem a Iranem dochodzi do wymiany ognia. Prezydent Stanów Zjednoczonych dał Teheranowi 2 tygodnie na negocjacje. Ewentualnością jest przystąpienie Ameryki do wojny po stronie Tel Awiwu. Houston, wciąż mamy problem. Jak na razie nadal jedyny jeden Polak w kosmosie to Mirosław Hermaszewski. Start rakiety ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim na pokładzie znów przełożony. Miał to być lot niedzielny, 22 czerwca. NASA rada. Czekamy cierpliwie, aż organizatorzy rozwiążą wszystkie problemy techniczne i wybiorą okno pogodowe z widokiem na Ziemię. Na koniec wieści z Poznania dla panien i kawalerów maltańskich oraz oczywiście osoby zamężne. W stolicy Wielkopolski startuje Festiwal Malta. Miasto na 9 dni zamieni się w scenę artystyczną. W wielu miejscach będą organizowane spektakle, koncerty, projekcje filmowe i panele dyskusyjne. Jak wiemy, Malta jest tylko jedna, oczywiście ta poznańska, w tym roku jubileuszowa, 35. Kolejny serwis w Trójce o 7. Nie chcę Państwa straszyć, ale w poniedziałek termometry mogą pokazać nawet 35 stopni Celsjusza. Pogoda będzie się rozkręcać z biegiem długiego czerwcowego weekendu. Wczoraj było jeszcze nieco pochmurno i miejscami deszczowo. Dziś już w większości kraju przez większość dnia będzie słonecznie. Po południu na wschodzie kraju możliwe tylko słabe przelotne opady, ale możliwe. Na termometrach okolice 20 stopni na ogół, a na wschodzie dziś silny wiatr nawet do 70 km na godzinę. Kto w drodze na plażę? Kto w drodze do pracy? Można się zameldować. 22 i 7 trójek. Karolina przy telefonie. Inside out and round and round. Instinctively

Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. My z narzeczoną jedziemy teraz na Żurawie Wieżowe, pracujemy na Żurawiach Wieżowych na Lubelszczyźnie, także pozdrawiamy wszystkich, którzy też jadą na Żurawie Wieżowe. Żuraw Wieżowy. Ciekawe, co o takim gatunku by miał do powiedzenia dr Kruszewicz. Proszę tam dziś uważać, bo na wschodzie Polski, także na Lubelszczyźnie, prognozują silny wiatr. A wiadomo, przed wiatrem najlepiej chroni parawan. Teraz nie o żurawiach, teraz o dronach powiemy. Drony zmieniły sposób prowadzenia wojny. Widać to w Ukrainie, gdzie często decydują o wyniku walk. Widać to też na Bliskim Wschodzie, w Iranie, w Izraelu i w Strefie Gazy. Tam używa się dronów do obserwacji i precyzyjnych ataków. Dziś drony to codzienne narzędzie armii. To nie jest wynalazek z przyszłości. A jak to wygląda w Polsce? Czy jesteśmy na takie rozwiązania gotowi? O potrzebnych rozwiązaniach z ekspertami rozmawiała Anna Lwowa. I w tym momencie wyląduje. Dokonujemy demonstracji w locie platformy testowej Dronader, wykorzystującej nasz polski produkt i kontrolę wlotu. Paweł Śmiałek, konstruktor dronów. Jest to kontroler wlotu, który pozwala zarówno na loty w pełni ręczne, jak i na loty półautomatyczne, jak i w pełni automatyczne. Co więcej, posiada na pokładzie tak samo wbudowany komputer misji, dzięki któremu w przyszłości będą możliwe loty autonomiczne, pozwalające maszynie na myślenie. Jednym z pierwszych celów, które rozważamy, jest na przykład nawigacja w pełni GNSS Denied, to znaczy bez użycia GPS-u, taka jak jest stosowana na przykład na polu walki. Nie jakieś wielkie firmy, które wdrożenie tego zajmuje miesiące, tylko małe grupki osób, które budują na podstawie informacji od swoich znajomych z frontu pewne struktury, pewne latające jednostki i od razu testują to w boju, sprawdzając, czy to się nadaje, czy nie. Potem dopiero wdrażają i to powoduje, że ta zmiana technologii następuje właściwie w takim trybie wykładniczym. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. My za pół roku możemy znaleźć się w zupełnie innym świecie, bo to, co wymyślają teraz i co być może, że nawet testują u siebie gdzieś w okolicach swoich własnych małych firm, może pojawić się i zacząć zmieniać sytuację na froncie. Nie chodzi o to, żeby mieć jedną fabrykę dronów, która je będzie robiła. Kapitan Maciej Lisowski, ekspert do spraw uzbrojenia. Bo raz, że jedna jest niebezpieczna, bo to jest nadmierna koncentracja, a dwa, wyprodukować sobie 100 tysięcy dronów na magazyn, one się zdezaktualizują, co pokazuje to tutaj, jak one się rozwijają. Zdezaktualizuje się w 3, maksymalnie 6 miesięcy. Ważniejsze jest to, żeby w naszym kraju być niezależnym, jeśli chodzi o produkcję takich prostych rzeczy jak śmigła, moduły radiowe, nadawcze, komputer, kontroler lotu, silniki. My musimy mieć zdolność produkcji tych komponentów, bo z nich poskładamy taki dron, jaki będziemy potrzebowali, a w niego wprowadzimy wtedy taki software, który zrobi to, co my chcemy. Ważny temat, choć jak się dowiedzieliśmy, specjalnych odgórnych planów rozdrobnienia przemysłu dronowego, wzorem chociażby Ukrainy, na razie w Polsce nie ma. Thank you. Fleetwood Mac, The Jane w Trójce. Skoro państwo mnie słyszą, to państwo nie śpią. A jeśli państwo nie śpią, to dlaczego? Dwie dwójki i siedem trójek. Ja nie śpię, bo pracuję po prostu. Jestem przez większość społeczeństwa znienawidzonym kierowcą ciężarówki i muszę zawieźć towar, który tam ktoś kupi kiedyś. No, po prostu pracuję. A ja zaryzykuję. Pan swojej pracy bezużyteczną by nie nazwał, prawda? Ale bezsensowność wykonywanej pracy to coraz częściej podnoszony problem i powiemy o nim więcej za chwilę. No i teraz to już i sąsiadów państwo pobudzili, ale proszę zgonić na The Killers i na trójkę ewentualnie. Praca, tak, praca. Z badań wynika, że co najmniej 1 na 5 Polaków uważa, że jego praca jest bezużyteczna. W takim myśleniu zresztą nie jesteśmy odosobnieni. Podobnie sądzą między innymi Japończycy czy mieszkańcy Indii. W pierwszej dziesiątce oceniających pracę jako bezużyteczną są też Finowie, Belgowie, Brytyjczycy czy Niemcy. O szczegółach uważający, że jego praca akurat nie jest bezsensowna. Jacek Frenzel. Bezużyteczna praca to w naszym rozumieniu praca pozbawiona celu i sensu, przez co może robić wrażenie bezwartościowej, pisał jeszcze w latach 40. poprzedniego stulecia Viktor Frankl. To, co ludzi drażni i widzą zupełną bezsensowność tego, są wszelkie prawki, pieczątki. Dr Konrad Maj, kierownik Centrum Humantech, Uniwersytet SWPS. Ludzie czasami potrzebują 20 pieczątek pod jakimś jednym dokumentem i widzą, że to po prostu nie ma żadnego sensu. Pana praca jest użyteczna? Czuję, że tak. Jest pan zadowolony z każdej czynności, którą pan robi? Może nie z każdej, ale z większości tak. Są takie czynności, których pani nie chce, nie robi albo po prostu robi bez żadnego przekonania? Właśnie bez przekonania, że muszę, ale no manualnie dużo rzeczy robimy, takich właśnie, które można było przeklikać i bardziej poświęcić swój czas dla klienta, nie dla jakiegoś tam klikania. Mamy bardzo słabą kulturę feedbacku. Pracownicy rzadko dowiadują się, że to, co robią, naprawdę coś zmienia. Agata Sfornowska-Kurto, socjolożka, pomysłodawca kampanii Bliżej Siebie. A jeśli nie widzą sensu, nie otrzymują informacji zwrotnej i nie czują się częścią większej całości, pojawia się frustracja. I to jest właśnie to poczucie bezużyteczności. Poza tym bardzo ważnym, myślę tutaj, aspektem jest generacja Z. Młodsze pokolenia wchodzą na rynek z innymi oczekiwaniami, chcą pracować z misją i dla sprawy. Niekiedy trafiają do środowisk, które tego nie oferują, mówią, moja praca nie ma sensu. Nie mam takiego przeświadczenia jakiejś bezużyteczności. Są tylko pewne zadania, które mnie nudzą, natomiast ogólnie to raczej lubię swoją pracę. Co pan robi? Jestem szefem planowania w dużej firmie. Pana pracownicy czują, że to, co pan im zleca, to jest potrzebne i czy utożsamiają się z tym? Mam taką nadzieję. Różne zawody mają różny poziom tego poczucia bezsensu, a poczucie bezsensu jest jednym z filarów wypalenia zawodowego. Obok wyczerpania psychofizycznego i obok widzenia innych jako takiej szarej, denerwującej masy. Doktor Beata Rajba, psycholożka, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. I tutaj dochodzimy do kolejnego problemu, czyli tak naprawdę niskiej kultury zarządzania, managementu, która sprawia, że menadżer nie jest w stanie wytłumaczyć pracownikom, po co oni przykręcają te śrubki w trybikach. Jest wiele czynności, które można zbagatelizować i ich nie robić. I nie będzie problemu. Z najnowszego badania Sukces na wagę zdrowia o kondycji psychicznej i przyszłości pracy, które zostanie opublikowane we wtorek 24 czerwca, wynika, że niemal 40% badanych chce, by ich praca miała poczucie sensu. Szczególnie widać to w młodszym pokoleniu. Czasem nawet na poziomie rozmów rekrutacyjnych zadają takie pytania. Jaki to ma sens? Jaki jest wyższy cel? Jeżeli tego impaktu nie ma, to potrafią zrezygnować z takiej oferty pracy. Jak widać, może nie jest aż tak źle, chociaż bezsensowne działania często mogą być motywowane tylko zapłatą, co wyraźnie pokazały zresztą wyniki ubiegłorocznych badań przeprowadzonych przez Uniwersytet SWPS. Kasa, misiu, kasa. A jak jest u państwa? 22,7. Ja wpiłam tu po wino chwiejnym krokiem. Ty chyba mieszkasz niedaleko, bo przyszedłeś bez niczego. Nie kojarzę cię, kolego. A ja już układam nasze życie. Pierwsza randka w starym kinie. Gdy zamykam oczy, widzę dom i dwójkę dzieci. Nierazowe pieski nocą podglądamy znów sąsiadów przez lornetki. Teściów mamy ciężkich, ale ciężej bez nich. Gdy pytają, jak tam u nas dobrze jakoś leci. Dom i dwójkę dzieci. Nierazowe pieski nocą podglądamy znów sąsiadów przez lornetki. Teściów mamy ciężkich, ale ciężej bez nich. Gdy pytają, jak tam u nas dobrze jakoś leci. Myślą, że łapiesz mnie za rękę, a tu pani pyta, czemu blokuje kolejkę. A, przepraszam. Mogłabym mi wytłumaczyć, ile dla mnie teraz znaczysz. Chciałabym cię jej przedstawić. Nagle patrzę, a ciebie nie ma już w tym sklepie. W sumie może nawet lepiej. Pewnie masz już z kimś na świecie. Dom i dwójkę dzieci. Nierasowe pieski. Nocą podglądacie znów sąsiadów przez lornetki. Teściów macie ciężkich, ale ciężej bez nich. Gdy pytają, jak tam u was dobrze jakoś leci. Jakoś leci. Dobrze jakoś leci.